door. When the thunder's finally released the soul, when the clap is over and people is gone, then when you can feel how slow the beat goes. Noc z soboty na niedzielę i zgodnie z dżinglem, który właśnie wybrzmiał na antenie Trójki, wita się z wami Strefa Dread. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Przed chwilą wybrzmiał numer Calard 58 i Mata in a Bubble. To wprawdzie stary numer sprzed 6 lat, ale ostatnio zdobyłem ten album Geometric Dub, który tylko potwierdza mi klasę tego hiszpańskiego producenta, więc ośmieliłem się od tego nastrojowo i klimatycznie rozpocząć dzisiejszą audycję. I to jest też troszeczkę drogowskaz tego, czego dzisiaj w audycji się można spodziewać. Pięknych, głębokich groove'ów, pełnych basów i rootsowej, reggowej muzyki z różnych zakątków świata. Będzie spotkanie z płytą Michaela Rose ze Sly & Robbie, z wokalistką Hairi. Sporo też dzisiaj polskiej muzyki. Przedstawię moje ulubione fragmenty płyty Czas końca złudzeń, wydanej niedawno przez duet Bajka. Będzie również Muny, a będą nawet Kury ze swojej nowej płyty. Ciekawie zapowiada się również pierwsza prezentacja nowej muzyki Puramana, wokalisty znanej bardzo w Polsce belgijskiej grupy Pura Vida, która gościła wielokrotnie na koncertach w naszym kraju, a później gdzieś zniknęła. Po Salard 58 nadciąga Skip Marley. To jest nowy singiel wydany kilkanaście dni temu przez wytwórnię Tuff Gong International. Nie dziwne, jeżeli ktoś nosi takie nazwisko. Skip Marley, 1996 rok, wnuk Boba Marleya, syn Sedelny Marley oraz Davida Minto. Jego muzyczna droga rozpoczęła się w 2015 roku od singli Cry to Me i Life. Później wybrał się na swoją pierwszą trasę koncertową u boku wujków Damiana i Stevena Marleya na ich trasie Catch a Fire. Skip na początku tego roku zaprezentował również utwór Close z udziałem gwiazd dancehallu Masiki i Ding Donga, który zyskał setki tysięcy oglądnięć i zainteresowanie mediów. A teraz nadciąga z pięknym, rootsowym klasykiem, który oczywiście kojarzyć się będzie między innymi z jego dziadkiem. Będzie kojarzyć się również z grupą Abyssinians, bo to dęciaki z Sata Masagana pojawiają się w trakcie tej piosenki. Również gitarowe elementy z riddimu Westbound Train, który ujeżdżali Dennis Brown, Jacob Miller, U-Roy czy Big Youth. Więc nawiązanie do przeszłości patrząc w przyszłość. Za produkcję tego numeru odpowiada Supa Dubs, założyciel Black Cheney Sound, a Skip śpiewa ramię w ramię. Zwycięstwo jest w zasięgu naszego wzroku. Musimy dalej wierzyć. Nie przestawajcie się starać, dopóki nasze serca biją. To również brzmi jak głos nadziei dla zrujnowanej Jamajki. Posłuchajmy Skip Marley, In Our Sight. Side by side, victory is in our sight. Gościem w strefie Dread był Skip Marley, a teraz czas na Hairy. Hairy to amerykańska wokalistka prowadząca zespół Hairy. Dorastała jako obywatelka świata. Jej ojciec pracował dla ONZ, a ona urodziła się na Filipinach, spędziła lata we Włoszech, aż w końcu jej rodzina osiedliła się na Hawajach, które stały się jej duchowym domem. Tam zakochała się w reggae. W radiu i w rozmowach często słyszała popularne na Jamajce słowo Airy. Dołożyła do tego H od Hawaii i narodziła się ta marka Hairy. Już jeden kawałek, Elevations, swego czasu prezentowałem w audycji. To była pierwsza piosenka z tej płyty. Teraz album jest już w moich rękach, nazywa się Phases. Wydała go wytwórnia Easy Star Records razem z Control Substances Sound. I moja pierwsza propozycja to I Am High z udziałem The Movement, żebyśmy w pełni wprowadzili się w klimat tej nocnej audycji. Never jump on the train like her, you lost. See, back in the days it was dangerous. Took a walk down the street with a hand a kush. Nowadays we can blaze all day. Different flavors, every gig I play. Sprinkles on top, birthday cake. ship it in cheap for the special occasion. See, I only buy straight from the farmer, no government marijuana. But I do have a few exceptions. Open weed map and I hit directions. Nowadays, everybody wanna act like they got the crips, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of small hits. Pass that shit, let me light it with Trish. Hayley swój debiutancki album o takim samym tytule wydała w 2013 roku i od razu spodobała się amerykańskiej publiczności, trafiła na listę albumów reggae Billboardu, grała na takich imprezach jak Cali Roots, Reggae Rise Up czy One Love Festival. Towarzyszyła Slightly Stupid, Revolution, Stick Figure i Soldiers of Ja Army, czyli miała dostęp do absolutnej czołówki amerykańskiego reggae. Ta płyta dobrze wyprodukowana w amerykańskim stylu, dziewczyna zjawiskowa, no i pojawiają się tutaj bardzo ciekawi goście. Był Movement, a teraz swoją obecność zaznacza Mike Love, wielka postać z Hawajów. You gotta love yourself, you gotta know yourself. To jest Strefa Dread, Macken at the Control. Przyglądamy się albumowi Faces, wydanemu przez Hairy, o której jej wytwórnia pisze, że to nie tylko muzyka. Ona kreuje również ruch. Więc jeszcze jedna, ostatnia już na dzisiaj propozycja z płyty Faces, You Universe, z udziałem amerykańskiej grupy reggae Arise Roots. Patrząc na dzisiejszą playlistę, sporo w audycji żeńskich głosów. I oto kolejny, bardzo interesujący duet z Hiszpanii, dokładnie z Nawary. Iseo i Dodo Sound powstały w 2014 roku, w którego składzie Dodo Sound, Alberto odpowiedzialny za muzykę i Iseo, wokalistka. Na koncertach widziałem również często występują z żywą sekcją dętą. Łączą reggae, dub z elementami trip-hopu i są stuprocentowo hiszpańscy. Dzisiaj skupię się na ich najnowszym singlu, który wywalił mnie z butów, który zapewne prezentowany będzie na niejednym moim sound systemie i który generalnie nie schodzi z moich głośników. Przygotujcie się na niezły groove i naprawdę solidny bas. Iseo i Dodo Sound prezentują Volando. Volando, volando, tengo la cabeza volando. Volando, volando, todas mis ideas volando. Volando, volando, tengo la cabeza volando. De noche y de día yo voy por las nubes bailando. A veces corazón, a veces es la mente. Fácil la cosa, intento estar presente. Me llega el aire fresco, qué rico se siente. Te traigo una canción, mira que te la cuente. Cada vez que me elevo es diferente. Volando a ras de suelo en medio de la gente. Sigo en la mía, siempre de frente. Y cuando bajo a tierra pienso en la siguiente. Ajá. Volando, volando, tengo la cabeza volando. Se le pasan las horas. En pleno vuelo con la mente apagada. A los que vuelan se les ve en la mirada. Dame tu mano, yo soy la que controla. En las alturas yo te canto mi rola. Ajá. Volando, volando, tengo la cabeza volando. Volando, volando, todas mis ideas volando. Jeżeli chodzi o festiwale reggae w naszym kraju jesienią i zimą, to wszyscy pamiętamy piękne edycje One Love we Wrocławiu czy Afryki w Toruniu, ale to już historia. Pozostało nam Rób Reggae i pozostał nam festiwal, którego 8. edycja już wkrótce. I impreza ciągle rośnie w siłę, przyciąga ciekawym line-upem i bardzo dobrą organizacją. Mam tu na myśli Get Up Reggae Dub Festival, który odbywa się już wkrótce w najbliższy piątek i sobotę 21 i 22 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, w pięknej sali i na holu, gdzie grają sound systemy. W piątek w tym roku organizatorzy prezentują Rough Puff Sound System, Manu Digital, Zdapacz MC, The Beatroots, Maleo i Melomut. Natomiast w sobotę, 22 listopada, na scenie Rough Puff Sound System, Joint Venture Sound System, Dabska, Wawa Muffin oraz Dab. Organizatorzy apelują, żeby przygotować wygodne buty. Ja mam dla Was trochę muzyki z Get Up oraz dwie podwójne wejściówki na festiwal. Jak je zdobyć? Na pewno skrobnąć maila na strefadret pisane razem @polskieradio.pl, a później liczyć na łód szczęścia i potwierdzenie z mojej strony. Byłem na GetUp kilka razy, zawsze wracałem uśmiechnięty i ukontentowany. I jestem przekonany, że podobnie będzie w tym roku. Po prostu w Bydgoszczy z serc organizatorów związanych z grupą Dabska wypływają same pozytywne wibracje. I dlatego od organizatorów prezentację zacznę. Dabska z ich ostatniej płyty BDG Roots Rockers, Bramy Niebieskie. Ten numer unosi mnie w chmury. Kula się kręci cały czas, wszystko się zmienia. To, co wczoraj ważne dziś, jest bez znaczenia. Po co te lęki i płacz? Sprawę, której nie potrzebuje świat. Ambicja ponad stan oddala od niebieskich bram. Presja otoczenia oddala od niebieskich bram. Głęboki oddech, czas poszybować tam, gdzie wszystko jednością jest i nie ma żadnych ram. Ambicja ponad stan oddala od niebieskich bram. Presja otoczenia oddala od niebieskich bram. Obsesja, którą znam, oddala od niebieskich bram. Za dużo myślenia oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Oddala od niebieskich bram. Przypominam, że już w nadchodzący weekend w Bydgoszczy odbywa się 8. edycja GetUp Festival Bydgoszcz. Najlepszej zimowej festiwalowej balangi związanej z reggae oraz dub. Przed chwilą wybrzmieli organizatorzy, a teraz sound systemowa gwiazda, która pojawia się w piątek, Manu Digital, powraca do Polski. Wybitny francuski producent, muzyk związany z ragamuffin, dub, reggae, World Music pojawia się z Dapaczem MC, z którym swego czasu gościł już na warszawskim Rubrege. Dlatego dziś z przepastnej dyskografii Manu Digitala wybrałem stary kawałek, ale razem z MC, który przybywa z nim do Bydgoszczy. Tomorrow to jakby piękna francuska odpowiedź na największy klasyk Barringtona Levy. Ayo, God, that a DJ making time now. Yeah, Jamaica, this a stiff a dread time now. Coming, coming, installing national radio. As a Mitchell, me gonna rule him pon your disco. A bow, a special request to the man called DJ Mackin, better than them, the man called the patch. Alright, alright, another track from Mano Digital. Longside a patch, we run out of international. Ooh, yeah, yeah. Well, tomorrow, me sure you want me to go home. Doing my robot up song, yeah. Would you let me tell her, make you run up and down, yeah. Bamba da da down, then cause tomorrow, me sure you want me to come. Swing, well, tomorrow, doing my robot up song. Me gonna roll in a this I make you jump and twist. In case you never know, me not turn up on a trick. Long time and I dance, make it sound so sweet. Give me the mic and I switch reggae beat. I do it swing, mommy can do this. But when me gonna dance, I'm gonna release the baby in a treasure town, yo. We treasure town, me treasure town, me treasure town. So let me tell you like a rubber loop down. Me tell you about the right, come in, I tell you about the wrong, yo. Bamba da da down, they not sound nice like we. Say like we gonna rule the party. The party no sound loud like me. Say like me, I make you feel like rain. Come and say, move up your hand if you love the style. Move up your hand, move up your body. When nothing in this world is impossible to me. Me name is Apache, like your DJ daddy. So let me tell you what a flash babbling. With Manu Digital, come and say, bring the redeem. We try a thing with me style discipline. I make me start out with my rubadoop style sound. So let me chant out with my operator. Come and say power if I love them style. So when tomorrow, me show you want me to come. Swing, when tomorrow, me show you want me to come. Galong, galong, galeng, when tomorrow, you gonna understand ya, oh. Me and the rubadoop down. Me chant walk a tunnel like a DJ president, yo. Bamba da da down, dang, ay. Inna this gonna rule, inna this. Inna this gonna rule, inna this. Inna this make it jump and twist. Go inna the dance, run it bombastic. Do the rubadoop, my little habit. Do me little style, my style favorite. Every DJ represents a lyric. That's why me hold the maca maca rocking to the baby talk a town. Well old time fashion but still I get strong. Just like a genre when I like a pop a tie-on. Me tell me I'm a fan like a 1 million. Ay, bamba da da da. Then well tomorrow, me show you want me to come. Swim, well tomorrow, me show you want me to come. Galang galang galang, well tomorrow, you gonna understand yo. Me and the rubber dope down. Me chant walk a tunnel like a DJ president. Me tell you about the rock, I mean I tell you about the wrong. Me mash up every rhythm and every version, yo. Bamba da da down, then me gonna flash it, Mr. Operator. Me wanna forward if I love them side sound. So let me tell you like a rubber dope master. And let the music play in a yes, German. In a this, judge a rule in a this. In a this, in a this. In a this, judge a rule in a this. Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznej edycji Get Up Festival w Bydgoszczy będzie włoska formacja Mellow Mood. Doskonale w naszym kraju rozpoznawalna dzięki wielu klubowym i festiwalowym występom. Dawno ich jednak już u nas nie było. A niedawno wydali swój nowy album Seven, 7, prezentowany kilka tygodni temu w audycji. Więc cieszę się z ich powrotu, bo na pewno to będzie dynamiczne, profesjonalne wydarzenie na scenie. Ta płyta, 7, jest tego kolejnym potwierdzeniem. Dlatego w ramach przygotowań do wyjazdu do Bydgoszczy dwa kawałki Mellow Mood. Najpierw Home or Abroad, w domu albo za granicą. Tak zatytułowany jest numer z tej ostatniej płyty, gdzie gośćmi włoskich bliźniaków są Anthony B. oraz Dub Inc. A potem absolutnie gorąca rzecz, najnowsza propozycja. Mellow Mood spotykają swoich przyjaciół z dalekiej Brazylii. Jeden z głównych zespołów w tym kraju, Ponto de Equilibrio, który spotkali kiedyś na Rototom Sunsplash, jak piszą, 20 lat temu. Zachwycili się wizją muzyczną brazylijskiej formacji i teraz wspólny kawałek, który znajdzie się już niedługo na płycie. Płycie? 7 Deluxe Edition z trzema niepublikowanymi wcześniej utworami, między innymi tym. A więc pastujemy buty i gramy, a ja przypominam, że pod mailem strefadret@polskieradio.pl czekam na kontakt od wszystkich tych, którzy chcieliby sobie zrobić szansę i zdobyć podwójną darmową wejściówkę na festiwal w Bydgoszczy. Mellow Mood dub in feature Anthony B. Oh, you mean? Light a lead with. Truth alone we a deal with. You coulda, coulda, coulda, coulda. Coulda, coulda, coulda. You coulda, coulda, coulda, coulda. Coulda, coulda, coulda. Why? You coulda, oh, maga brown. The same type of attack where we bring pan the show. I coulda foreigner down here in a yard. Man, if we go hard everywhere that we go. Cause I know we're thinking, I know FM track. We not kiss no media and them fiction facts. Shallow music, man, I bound down that. Small man, bumble, big man, arms. See the system, your pressure. Them a get we lock up in a smaller dimension. Physically restrained, unless you get the injection. Already forget 2020 detention. Well, pay attention, them a go build up tension. Too much of that to mention. Divide and rule, not a brand new invention. This a just a song, but we spread it to Le Monde. This a peaceful dissent. The coulda, oh, maga brown. At the same type of attack where we bring pan the show. I coulda foreigner down here in a yard. Man, if we go hard everywhere that we go. Cause I know we're thinking, I know FM track. We not kiss no media and them fiction facts. Shallow music, man, I bound down that. Small man, bubble, big man, ass. Remember man, ever hot like lava gum. Fire where we burn, can't walk a dung. Represent love, we are the father, son. Music, me say no want a gun. No. So we have to stand up as world class performer. No time for mix up and drama. That's why me light up me marijuana. Jamaica to Ghana, say love pan the corner. It coulda, oh, Mara Brown. At the same type of attack where we bring pan the show. I coulda foreigner down here in a yard. Man, if we go hard everywhere that we go. Cause I know we're thinking, I know FM track. We not kiss no media and them fiction facts. Shallow music, man, I bound down that. Small man, bumble, big man, En concert au festival, sur le bandeau digital. Flotte sur le mic et la version reste originale. On est qui pas de rival, que de la bonne vibe on installe. On allume le feu dans la pose quand on arrive et tout s'enflamme. Tout se propage en musique malgré les catastrophes. Pour brûler leur politique, pas de kalachnikov. Que des rimes et des gimmicks, le rythme est féroce. 4 DJ sur le micro, tous de la même étoffe. On kiffe le son, c'est comme ça. Avec les mêmes moods, on partage ça avec toi. On diffuse sur vos ondes reggae music on fire. Dans toute l'Europe et à travers le monde. La musique on la développe, la technique on la développe. Du courage on en donne à ceux qui se plaignent. L'énergie comme un antidote, la famille comme un antidote. On a réussi à faire bouger les seins. Et coulda, oh, Mara Brown. At the same type of attack where we bring pan the show. I coulda foreigner down here in a yard. Man, if we go hard everywhere that we go. Cause I know we're thinking, I know FM track. We not kiss no media and them fiction facts. Shallow music, man, I bound down that. Small man, bumble, big man, ass. Yeah. said, don't know we can see that in all way we live, the father plant a good seed. E Deus está em tudo, no sorriso de uma criança. O amor é o nosso escudo, pra no amanhã ter esperanças. A vida é uma só com amor, Deus é amor e vida. A vida é uma só com amor. Que só o tempo dirá. Amando já, eu vou prosperar. Amar é a maior das virtudes, a mais verdadeira das atitudes. Um sentimento incondicional. Quem tem amor no peito é livre do mal. You might ask, how come love can be so tough? Situations put your back against the wall. Melo Mood i Ponto de Equilibrio. Vida e amor. Życie jest miłością, a miłość jest wyrazem boskości, prawdą, którą należy nie tylko zrozumieć, ale i przeżyć. Tak skomentowali ten kawałek jego autorzy. Uwaga, uwaga, nadciąga DJ Snake. Co za pseudonim DJski? Wąż. Przyznam się szczerze, że ten pseudonim jeszcze kilka dni temu nie był mi kompletnie znany, choć czytam, że to wielka gwiazda i wypełnia największe francuskie sale. Natomiast wpadła mi w ręce jego nowa płyta zatytułowana Nomad, na której porusza się gdzieś pomiędzy reggaetonem, bliskowschodnią muzyką uliczną, bale funkiem, no i elektroniką. Powiedział: dorastałem wśród ludzi z Indii, Karaibów, Afryki i Bliskiego Wschodu. Ta mieszanka ukształtowała wszystko, co słyszałem. Nomad to hołd dla tamtego wychowania. Ciągły ruch, nauka i łączenie wszystkiego, co świat ma do zaoferowania. To coś więcej niż lista utworów, to manifest kulturowy. Nie do końca słyszę ten kulturowy manifest na tej płycie przepełnionej gwiazdami. Stray Kids, Travis Scott, Future, 17 utworów. Trafiłem na nią za sprawą jednego z gości, bo oto ikona. Damian Junior Gong Marley pojawia się w jednym z futurystycznych kawałków na albumie i ośmielę się go zagrać. Bam Bam, Damian Marley i DJ Snake z albumu Nomad. Well, I with young girl have the whinity, and I come a dance, I will love a 90. Well, I them ya young girls staying true to me, and me don't know the truth is nothing new. Girl, we good, get grant impunity. Beautiful, she pass all scrutiny. Real rebel, she start cause mutiny. Squeezable, she feel so good to me. Because so girl, let me know the place, it's a bam bam. Woman start whining, it's a bam bam. And she a make up her face, it's a bam bam. Still up on the mic, it's a bam bam. Come and say, girl, let me know the place, it's a bam bam. Woman start whining, it's a bam bam. And she a make up her face, it's a bam bam. Still up on the mic, it's a bam bam. opportunity. Every week you fly out to a new city, when some of them never leave them community. And them a live for your name, cause you're too pretty. They must be nuts, it seems like lunacy. Me furious, me need a opportunity. Me curious, we see you in a nudity. So give Godzilla what is due to me. Me go so gal them in the place, it's a bam bam. Woman starts whining, it's a bam bam. And she a make up her face, it's a bam bam. Still up on the mic, it's a bam bam. Come me say gal them in the place, it's a bam bam. Woman starts whining, it's a bam bam. And she a make up her face, it's a bam bam. Still up on the mic, it's a bam bam. Lions in the place, it's a bam bam. Woman starts whining, it's a bam bam. And she a make up her face, it's a bam bam. Still up on the mic, it's a bam bam. DJ Snake in the place, it's a bam bam. Woman start whining, it's a bam bam. And she a make up her face, it's a bam bam. Still up on the mic, it's a bam bam bam bam. Kontynuując jeszcze przez chwilę ten klubowy sznyt w dzisiejszej strefie Dread, oto przed nami wokalistka Zoko Baja, która reklamuje się jako prawdziwy koktajl stylów Italo-Tropical. Karaibska muzyka, latynoamerykańska muzyka, zouk i tarantela. Zaangażowany utwór Cumbia Reggaeton porusza problem kondycji kobiet. Poprzez metaforę wiedźmy, piosenka potępia stygmatyzację wolnych kobiet na przestrzeni dziejów. Teledysk do tego numeru przedstawia postacie kobiece z różnych epok i kultur, zgromadzone wokół wiedźmy wudu, symbolu siły i oporu. To dialog między przeszłością a teraźniejszością. Utwór przywraca kobietom należne im miejsce, równe i prawowite w naszym społeczeństwie. A więc teraz przed nami kobieta, która dobrze wie, czego chce. Zoko Baja, La Strega. Dove quando in mezzo al mondo come quando vieni allora arrivi e chiedi sempre tutto quanto a me. Sempre in piedi, mami, vedi, sono io qui per te ad ascoltare ogni ranto lo che c'è da te. Mezzo al vento, sento dentro le parole che hai detto a me. Ascolta il vento, senti il lamento, sulla voce del tormento. Come quando avverto la mia forza sento, mi alzo contro il tempo. Io me voi. Vero, sono la voce di chi non ha più suono vero. Mezzo al vento, sento dentro le parole che hai detto a me. Ascolta il vento, senti il lamento, sono la voce del tormento. In questa baia che incanta, che trattiene i naufragi, lotta per chi non teme. Io me voi. Regale. po tych intrygujących, klubowych bitach wjeżdżamy w zupełnie inną wibrację. Muszę wam przyznać, że oczywiście na co dzień nie słucham tylko i wyłącznie reggae. I dlatego często kusi mnie, żeby podzielić się z wami rzeczami, które niekoniecznie z jamajską czy około jamajską stylistyką są związane. Jednakowoż czuję również presję, że Strefa Dread to jedyne okienko na antenie Polskiego Radia związane z jamajską muzyką i przede wszystkim jej to wszystko powinno być poświęcone. Czasami robię sobie jednak odstępstwa i to jest kolejne tego typu odstępstwo, duet Bajka, który cenię i szanuję od początku ich powstania, od 2015 roku. Oto wydali 10 listopada dokładnie swój nowy album, trzeci już album zatytułowany Czas końca złudzeń. Naprawdę świetna muzyka, super nagrana, świetne gitary, fajne wokale, mądry przekaz. A duet Bajka to oczywiście gitarzysta Piotrek Banach, doskonale znany fanom polskiej muzyki, również reggae, z takich zespołów jak Indios Bravos, a to również współzałożyciel Heja, kolaborantów i jeszcze kilku innych projektów. Natomiast za wokale odpowiedzialna jest jego życiowa partnerka Kasia Kafi Figaj, która również gra na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych oraz, jak przekonałem się ostatnio, tworzy również ciekawe teledyski. Sami tworzą swoje płyty, nagrywają je, tworzą okładki, teledyski, dbają o promocje i koncerty. Kasię i Piotrka można było zobaczyć w tym roku na festiwalu w Ostródzie, na specjalnym koncercie poświęconym rocznicy działalności artystycznej Piotrka i jego 60. urodzinom. Świetny koncert. Zdarzyło mi się również widzieć ten duet Bajka kilkukrotnie na scenie i oni po prostu emanują pozytywną wibracją. Nie mogę się temu oprzeć. Na początek prezentacji z tej płyty wybrałem pytanie. Jeden raz próba mikrofonu. Bajka. Pisze dla niego wiersze. Poświęcam myśli pierwsze. Oddaję